natika Kinshasa mboka ya bisengu. Olele bana kini boka ni sa mingi tena kozoka yo na ngambo ngai na ngambo mwaye ya kolaka yo ezalite yo na brasa ngai na Kinshasa ebale kaboli biso na yo natindeli yo maloba na nzela.